Розділ 18. Озираючись довкола, Ка побачив у віддаленому кінці коридору Фріду. Вона зробила вигляд, що не впізнала його. Подивилась йому в обличчя застиглим поглядом. У неї в руках була таця із порожнім посудом. Він сказав слузі, що зараз повернеться, і поспішив до Фріди. Слуга, щоправда, не відреагував. Він узагалі, здається, погано сприймав на слух, бо його обличчя набувало тим більш відсутнього виразу, чим частіше до нього зверталися. Ка підійшов до Фріди, вхопив її за плече, ніби знову заволодів нею, сказав кілька дріб'язкових фраз і запитально подивився в очі. Але вона не стала від цього менш напруженою і, неуважно переставляючи місцями посуд на таці, сказала: «Чого ти від мене хочеш? Іди до них, ти знаєш, як їх звати. Ти прийшов від них, я бачу це по тобі». Ка не хотілося виправдовуватися і починати розмову з найгіршої, найбільш невигідної для себе теми. Тому він одразу ж почав про інше. «Я думав, ти в шинку», – сказав він. Фріда здивовано подивилася на нього і ніжно провела вільною рукою по його чолі та щоці. Здавалося, вона забула, як він виглядає, і тепер докладала неймовірних зусиль, щоб пригадати собі. Її очі також набули відтінку цього старанного пригадування. «Мене знову взяли на роботу в шинок», – повільно сказала вона. Ніби те, що вона говорить, неважливо, але через несказане вона веде іншу розмову із Ка, і ця розмова значно важливіша. «Ця робота не підходить мені. Її може виконувати будь-яка дівчина, що вміє застеляти ліжка, мило посміхатися і не боїться залицянь пожильців, а ще й сама їх заохочуватиме до цього. Кожна така дівчина може бути покоївкою. Але біля шинквасу це зовсім інша справа. Мене відразу ж узяли назад до шинку, хоча я не надто гарно звідти пішла. Зрештою, тепер у мене була протекція. Господар був щасливий, що я маю протекцію, і що він без перешкод може знову взяти мене на роботу. Мене навіть попросили повернутися. А якщо ти пам'ятаєш, які спогади пов'язують мене з шинком, то розумієш, що я маю на увазі. І я погодилася. Тут я лише на заміні. Пепі попросила не виставляти її на посміховисько і не примушувати негайно забиратися з шинку. Тому ми дали їй ще 24 години попрацювати, адже вона старалася і робила все, що могла». «Це все дуже добре придумано», – сказав Ка. «Але ж ти вже одного разу через мене пішла з цієї роботи, а тепер, незадовго до нашого весілля, знову туди повертаєшся». «Не буде ніякого весілля», – сказала Фріда. «Бо я зрадив тобі?» – запитав Ка. Фріда кивнула. «Послухай, ну, Фрідо», – сказав Ка. «Про цю нібито зраду ми вже не раз розмовляли, і кожного разу ти врешті змушена була погодитися, що твої підозри безпідставні. Відтоді з мого боку нічого не змінилося. Все залишилося невинним, а інакше й не може бути. Отже, щось змінилося з твого боку, через чиїсь наклепи на мене або з інших причин. У кожному разі ти кривдиш мене, бо подумай сама, як усе виглядає з цими двома дівчатами. Одна з них темноволоса. Я майже соромлюся за те, що мушу виправдовуватися перед тобою за такі дрібниці, але ти вимагаєш цього. Ця темноволоса мені така ж неприємна, як і тобі. Я тримаюся від неї подалі, наскільки це можливо. А вона полегшує це завдання, бо важко уявити собі когось більш замкнутого, ніж вона». «Справді», – вигукнула Фріда, і ці слова вирвалися з неї, ніби всупереч її бажанню. Ка зрадів, що зміг подолати її байдужість. Фріда поводила себе зовсім не так, як хотіла. «Ти можеш вважати її замкнутою, але вона найвульгарніша з усіх, кого я знаю. Ти називаєш її замкнутою і щиро так вважаєш, хоча це звучить неймовірно, але я знаю, це невдаване. Господиня заїзду біля мосту сказала про тебе. Я ненавиджу його, але покинути його на призволяще теж не можу. Як неможливо стриматися і не допомогти малій дитині, яка ще не вміє ходити, але хоче просунутися вперед. Цього разу послухайся її поради, посміхнувся Ка. Але ми можемо забути про цю дівчину, якою б вона не була, замкнутою чи вульгарною. Я не хочу чути про неї. Але чому ти називаєш її замкнутою? Наполягала Фріда. Ка вирішив, що її зацікавленість свідчить на його користь. Ти переконався в цьому, чи просто хочеш принизити таким чином інших? Ні те, ні інше, сказав Ка. Я називаю її так із вдячності, бо вона полегшує мені завдання не помічати її. А якби вона частіше зверталася до мене, я не міг би примусити себе знову піти туди. А це було б великою втратою, адже я мушу ходити до них задля нашого з тобою спільного майбутнього, ти ж знаєш. І саме тому я повинен спілкуватися ще й з іншою дівчиною, яку ціную за її працьовитість, обережність і саможертовність, але про яку ніхто не може сказати, що вона спокуслива. Слуги думають інакше, заперечила Фріда. «Слуги багато про що думають інакше, ніж я», – сказав Ка. «Ти збираєшся робити висновки про мою невірність, посилаючись на хтивих слуг?» Фріда замовкла і дозволила Ка забрати в себе з рук тацю та поставити на підлогу. Ка взяв Фріду попід руку, і вони повільно ходили туди-сюди вздовж невеличкого коридора. «Ти не знаєш, що таке вірність», – сказала вона, трохи опираючись його близькості. «Те, як ти ставишся до інших дівчат, не найважливіше, але те, що ти взагалі ходиш до цієї сім'ї, повертаєшся звідти із запахом їхньої домівки на одязі, для мене жахливе приниження. Ти ідеш зі школи, не сказавши мені ні слова, і проводиш там півночі. А коли за тобою питають, ти дозволяєш цим дівкам вибріхувати тебе, пристрасно вибріхувати, особливо тій, незрівнянно замкнутій. Вибираєшся з їхнього дому таємною стежкою, можливо, аби ще й не зіпсувати репутацію цих дівчат. Репутацію таких дівчат. Ні, ні слова більше про це. Про це ні слова, погодився Ка. Але повернімося до іншого, Фрідо. Про це, зрештою, більше й нема що сказати. Чому я ходжу туди, ти знаєш. Це нелегко мені дається, але я змушую себе. Ти не повинна ще більше ускладнювати мені це. Сьогодні я просто хотів зазирнути на мить і запитати, чи Варнава, який повинен був передати важливе повідомлення і давно повернутися, вже прийшов. Його ще не було, але він мав незабаром надійти, як мене запевнили, і це виглядало досить переконливо. Я не хотів, щоб він з'являвся в школі і травмував тебе своєю присутністю. Години минали, але він, на жаль, так і не з'явився. Зате нагодився інший, ненависний мені чоловік. Я не хотів, щоб він шпигував за мною, тому скористався запасним ходом через сусідський сад, але я не мав наміру ховатися». Тому потім на вулиці підійшов до нього з міцною вербовою різкою в руках. У цьому зізнаюся чесно. Це все, що я можу про це сказати. Зате є інші теми для розмови. Наприклад, мої помічники, згадувати яких мені так само гидко, як тобі одну відому сім'ю, порівняй твої стосунки з ними із моїм ставленням до цієї родини. Я розумію твою відразу до сім'ї Варнави і поділяю її. Я ходжу до них тільки в справах. Часом мені навіть здається, що це несправедливо, і я їх просто використовую. Але натомість ти – помічники. Ти не намагалася заперечувати, що вони чіпляються до тебе. Навпаки, зізналася, що це тебе приваблює. Я не ображався, бо розумів, що тут діють сили, які ти не в змозі подолати, і був щасливий, що ти принаймні намагаєшся опиратися. Я допомагав тобі в цьому. І тільки тому, що я на кілька годин випустив справу з поля зору, сподіваючись на твою вірність, а крім того, розраховуючи й на те, що будинок надійно зачинений, а помічники остаточно прогнано, боюся, що я досі їх недооцінюю. Тільки через те, що я на кілька годин послабив контроль, такий собі Єремія, якщо бути точним, то вже не дуже здоровий підстаркуватий чолов'яга, зухвало дозволив собі зазирнути у вікно. І тепер через це я повинен утратити тебе, Фрідо, і почути замість привітання ніякого весілля не буде. Хіба не я мав би дорікати в цій ситуації? Але ж я не дорікаю, все ще не дорікаю. І Ка знову здалося, що потрібно відволікти Фріду, тому він попросив принести йому щось перекусити, бо він нічого не їв з обіду. З очевидним полегшенням Фріда кивнула на знак згоди і пішла принести їжу. Але не далі коридором, де, згідно з уявленнями Ка, мала б міститися кухня, а трохи вбік, на кілька сходинок нижче. Незабаром вона повернулася з тацею нарізаного холодного м'ясива і пляшкою вина. Але це були лише рештки чиєїсь трапези. Щоб це приховати, нарізані шматочки були поспіхом знову викладені на тарілку. Серед них залишилися забуті шкірки від колбаси, а три чверті пляшки було випито. Ка нічого не сказав на це і з апетитом взявся за їжу. «Ти була на кухні?» – запитав він. «Ні, у себе в кімнаті», – відповіла вона. «Ти могла б узяти мене з собою», – зауважив Ка. «Ходімо туди, і я поїм сидячи». «Я принесу тобі крісло», – сказала Фріда і зробила крок назад. «Дякую», – зупинив її Ка. «Я не піду донизу, та й крісла не потрібно». Ка стримав Фріду, вхопивши за руку. Вона стояла мовчки, з низько опущеною головою, і вперто кусала губу. «Ну так, справді, він унизу», – сказала вона. «А чого ти чекав?» «Він лежить у моєму ліжку, застудився на вулиці і тепер хворий. Він майже нічого не їв. Загалом усе це твоя провина. Якби ти не прогнав помічників і не ходив на зерці за тими людьми, ми могли б зараз спокійно сидіти собі в школі, але ти зруйнував наше щастя». «Думаєш, Єремія наважився б коли-небудь викрасти мене, поки був на службі? Тоді ти нічогісінько не розумієш у тутешніх порядках. Він хотів до мене, мучився, бігав за мною, але це була тільки гра. Як бавиться голодний пес, не наважуючись стрибнути на стіл. Так само і я. Мене тягнуло до нього, він був моїм другом дитинства. Ми бавилися разом на схилі Замкової гори. Це були щасливі часи. Ти ж ніколи не питав мене про минуле. Але все це не мало значення, поки Єремію стримувала служба, а мене обов'язки твоєї майбутньої дружини. А ти вигнав помічників і ще й пишався цим, ніби зробив щось для мене. Хоча в певному розумінні так воно й було. З Артуром ти зміг тимчасово досягнути успіху. Він дуже вразливий і не настільки пристрасний. Зате Єремія не зважає ні на які перешкоди. А крім того, ти майже знищив Артура ударом кулака посеред ночі. Той удар теж зруйнував наше щастя. Помічник утік до замку, щоб скаржитися, і навіть якщо він незабаром повернеться, зараз його немає. Та Єремія залишився. На службі він боїться кожного погляду господаря, але поза службою він безстрашний. Прийшов і взяв мене. Ти покинув мене, а він, мій старий друг, був поряд, і я не змогла стриматися. Я не замкнула шкільні ворота, і він скористався цим. Потім розбив вікно і витягнув мене назовні. Ми втекли сюди. Господар поважає його, а мешканці щасливі мати такого коридорного, тож нас узяли на роботу. Не він живе в мене, ми просто маємо спільну кімнату. «Попри все, я не шкодую, що прогнав помічників», – сказав Ка. «Якщо все було так, як ти описуєш, і твоя вірність пояснювалася тільки службовими обов'язками помічників, тоді добре, що все закінчилося. Сімейне щастя поміж двома дикими звірами, які стримуються тільки зі страху перед нагайкою, невелика втрата. У такому випадку я вдячний сім'ї, що мимоволі розлучила нас». Вони мовчали і продовжували ходити поряд туди-сюди. Важко було сказати, хто першим робив крок. Фріда, здавалося, нервується через те, що Ка більше не тримає її попід руку. «Отже, все з'ясовано», – продовжив Ка. «Тепер ми можемо попрощатися. Ти підеш до свого Єремії, який застудився, мабуть, ще в шкільному саду, і якого ти, з огляду на його стан, уже надто довго залишаєш самого. А я повернуся до школи сам один, або, оскільки самому мені там немає чого робити, піду куди-небудь в інше місце, де мені дадуть притулок. І якщо я зволікаю з цим, то лише з тої простої причини, що трохи сумніваюся в правдивості твоїх слів. У мене склалося цілком протилежне враження про Єремію. Поки він був на службі, то бігав за тобою, і не думаю, що довго стримувався від того, аби колись накинутися на тебе. Але тепер він вважає, що покинув службу, і ситуація змінилася. Пробач, але я пояснюю собі це наступним чином. Відтоді, як ти перестала бути нареченою його пана, ти вже не така приваблива для нього, як раніше. Можливо, ти подруга його дитинства, але мені здається, що він не надто багато уваги приділяє таким речам, хоча я й знаю його лише з однієї коротенької розмови сьогодні вночі. Я не розумію, чому ти вважаєш його пристрасною натурою. Його спосіб мислення здається мені дуже холодним. Він отримав щодо мене якесь таємне розпорядження Галатера, що, мабуть, не свідчить на мою користь, і тепер намагається виконати його, демонструючи неймовірну старанність. Але тут усі так ставляться до служби. У межах цього розпорядження був і наказ знищити наші стосунки. Він намагався досягнути цього різними способами, одним із яких була спроба спокусити тебе, іншим, і тут йому допомагала господиня, були вигадки про мою зраду. Його спроби виявилися успішними, допомогла і атмосфера, яка його оточує, пов'язана зі спогадами про Кламма. І хоча посаду він втратив, мабуть, це трапилося вже тоді, коли ця посада не була йому більше потрібна. Тепер він пожинає плоди своєї праці і викрадає тебе через вікно. На цьому його місію виконано. Таке службове завзяття виснажило його, і він хотів би опинитися на місці Артура, який зовсім не скаржиться, а навпаки, отримує похвали і нові завдання. Але хтось мусить залишитися, щоб стежити за подальшим розвитком подій. Тому займатися тобою – це для нього дещо обтяжливий обов'язок. Тут немає і сліду від кохання, він сам мені в цьому зізнався. Звичайно, ти для нього хороша партія, як колишня коханка Кламма. Йому також приємно звити гніздечко у твоїй кімнаті і почуватися в ролі такого собі маленького Кламма. Але це все. Ти сама нічого для нього не означаєш, і він вважає тебе тільки обтяжливим наслідком виконаного завдання. Саме тому він і прилаштував тебе тут, а сам залишився тільки тимчасово, поки не найдуть нові накази із замку, і ти не вилікуєш його застуду. «Ти намовляєш на нього», – сказала Фріда і стукнула своїми маленькими кулачками. «Намовляю?» – здивувався Ка. «Ні, я зовсім не збирався його обмовляти. Хоча, мабуть, я несправедливий до нього. Таке можливо. Усе, що я сказав, це не зовсім очевидні речі. Їх можна потрактувати і інакше. Але намовляти? Щоб зводити наклеп, потрібно мати якусь мету. Наприклад, боротися з ним за твоє кохання. Якби це було необхідно, і обмова могла б допомогти, я, безумовно, скористався цим засобом. І ніхто не міг би мене засуджувати, бо він, завдяки тому, хто його найняв, все одно має переді мною величезну перевагу. Тому я, цілковито полишений на призволяще, міг би дозволити собі невеличкий наклеп на нього. Це був би до певної міри невинний і, зрештою, марний спосіб захисту. Отже, залиш кулачки в спокої. Іка взяв руки Фріди у свої. Вона хотіла забрати їх, але зі сміхом і не надто докладаючи зусиль. «Але я не мушу намовляти», – сказав Ка, – «бо ти не кохаєш його, а тільки переконуєш себе в тому і будеш мені вдячна, якщо я позбавлю тебе цієї облуди. Подумай сама, якби хтось хотів розлучити тебе зі мною, не силою, а старанним розрахунком, він мусив би діяти через обох помічників, цих нібито добросердних, дитинних, смішних, безвідповідальних хлопців, яких підіслали із замку. Ще трохи дитячих спогадів, і все виглядає дуже мило, особливо коли врахувати, що я більше схожий на цілковиту протилежність до них. Постійно бігаю в нецілком тобі зрозумілих, а часом і у справах, які тебе дратують. Мушу спілкуватися з людьми, яких ти ненавидиш, і навіть якщо я нічим не завинив перед тобою, ця ненависть мусить торкатися й мене. Усе це дуже жорстоке, хоча й успішне використання недоліків наших стосунків. Кожні стосунки мають свої вади, наші також. Ми існували раніше в дуже різних світах, а відтоді, як ми разом, життя кожного з нас цілковито змінилося. Ми ще почуваємося непевно в цьому, бо все занадто нове. Я говорю не про себе, бо це не дуже важливо. Мені і так випав на долю величезний дарунок відтоді, як ти вперше зупинила на мені свій погляд. А звикнути до подарованого не так уже й важко. Але ти, окрім всього іншого, змушена була відірватися від Кламма. Я не можу збагнути, що це для тебе означає, але приблизне уявлення у мене вже склалося. У тебе паморочиться в голові, і ти не можеш отямитися, не можеш знайти собі місця. І хоча я завжди був готовий підтримати тебе, я не завжди був поряд. А навіть якщо я був поряд, то твої мрії часто міцно тримали тебе в полоні, або це робив хтось жвавіший, наприклад, господиня. Іншими словами, часом я відчував, як ти дивишся крізь мене, тужиш за чимось напівусвідомленим, бідна дитина. І в такій миті достатньо було поставити відповідальних людей у тих місцях, куди був скерований твій погляд, і ти підкорялася їм, віддавалася омані, сприймаючи ці миттєвості, привиди, старі спогади, які безповоротно минули і віддаляються все більше за своє справжнє теперішнє життя. Усе це було помилкою, Фрідо, нічим більш, аніж старанною, правду кажучи, мізерною перепоною на шляху до нашого остаточного єднання. Схаменися, зберися з думками. Навіть якщо ти вважаєш, що помічників підіслав Клам, це неправда, вони прийшли від Галатера. Хоча вони і змогли зачарувати тебе так сильно, що навіть у їхньому бруді і розпусті ти намагаєшся знайти сліди Кламма. Як людина, що в купі гною шукає загублений колись коштовний камінь. Але навіть якби він і лежав там, знайти його неможливо. Це всього-навсього хлопці, такі, як наймити зі стайні, тільки з гіршим здоров'ям, і коротке перебування на свіжому повітрі відразу ж кладе їх у ліжко із застудою, а вже відповідне ліжко вони знаходять собі з притаманною наймитам спритністю. Фріда поклала голову на плече Ка. Вони обійнялися і знову мовчки закрокували туди-сюди. «Якби ми змогли, – сказала Фріда повільно, тихо, майже замріяно, ніби знала, що ця мить спокою, поки вона може тримати голову на плечі Ка, буде дуже короткою, але вона прагнула насолодитися нею до останнього. Якби ми могли ще тієї ночі відразу виїхати звідси, давно були б у безпеці, завжди разом, твоя рука поряд із моєю, і її можна торкнутися. Мені дуже потрібно, щоб ти був поряд. Відколи ми познайомилися, я почуваю себе так самотньо без тебе. Повір мені, єдине, про що я мрію, це те, щоб ти був біля мене. Усе інше неважливо. І тут почувся голос звідкись збоку. Це був Єремія, який стояв на найнижчій сходинці, нічній сорочці, закутаний у Фрідіну хустину. Його волосся скуйовдилося, тоненька борідка була мокрою, ніби з-під дощу. Широко відкриті очі виглядали змученими і виражали прохання та докір. Темні щоки, плоть яких здавалося надто в'ялою, почервоніли. Голі ноги дрижали від холоду, так що разом із ними тремтіли й довгі китиці хустини. Він виглядав, ніби хворий, що втік із лікарні. При погляді на нього викликало тільки одне бажання – якомога швидше покласти його назад до ліжка. Так подумала і Фріда, тому покинула Ка і побігла до хворого. Її близькість, дбайливість, із якою вона щільніше обмотала його хустиною, поспіх, із яким вона намагалася відвести його назад до кімнати, трохи надали йому сили. Здавалося, ніби він щойно тепер впізнав Ка. «О, пане Землемір!» – сказав він. А Фріда, що не хотіла більше дозволяти йому ніяких розмов, лагідно поглажувала його по щоці. «Вибачте, що потурбував, але я не дуже добре себе почуваю, тому мене можна зрозуміти. Здається, маю високу температуру, тому мушу випити чаю і пропітніти. Ця клята решітка в шкільному садку, боюся, мені ще не раз доведеться про неї згадати. А потім уже застуджений, я ще мусив бігати по ночі. Часом доводиться непомітно для себе жертвувати власним здоров'ям задля речей, які насправді цього не варті. Але нехай вам, пане Землемір, не перешкоджає моя хвороба. Проходьте, будь ласка, до нашої кімнати, відвідайте хворого і скажіть Фріді все, що досі не встигли. Якщо розходяться двоє, які так звикли одне до одного, то в останній миті їм, ясна річ, потрібно багато про що поговорити. А третій, навіть якщо він лежить у ліжку і чекає на обіцяний чай, все одно не в змозі їх зрозуміти. Але проходьте всередину, я поводитимуся дуже тихо. «Досить, досить», – сказала Фріда і потягнула його за рукав. «У нього гарячка, і він не розуміє, що говорить. Але не йди, будь ласка, разом із нами, я тебе прошу. Це наша з Єремією кімната, точніше, навіть більше моя кімната, і я забороняю тобі туди заходити. Ти переслідуєш мене, Ка? Навіщо ти мене переслідуєш? Я ніколи не повернуся до тебе. Чуєш, ніколи. Мене аж пересмикує, коли я думаю про таку можливість. Іди до своїх дівок. Мені розповідали, як вони сиділи довкола тебе в самих сорочках на лаві біля пічки і відганяли всіх, хто приходив забрати тебе звідти. Напевно, там тобі й місце, якщо тебе так сильно до них тягне. Я завжди намагалася втримати тебе і не пускати туди, хоча мені й не надто таланило в цьому. Але то все в минулому, тепер ти вільний. Попереду чекає непогане життя. За одну з них, щоправда, доведеться поборотися зі слугами, але що стосується другої, то ні на небі, ні на землі не знайдеться нікого, хто тобі позаздрить. Цей зв'язок освячений наперед. Нічого не кажи. Звичайно, ти можеш усе заперечувати, але врешті-решт усе одно не зможеш виправдатися. Ти тільки подумай, Єремія, він усе заперечував. Вони порозумілися кивками і сміхом, і Фріда продовжила. Але навіть якби він усе спростував, щоб він зрештою цим досягнув. Чому це повинно мене непокоїти? Як там усе між ними було, це їхня справа, але не моя. А я мушу доглядати тебе, аж поки ти не одужаєш і не станеш знову таким, яким був до того, поки Ка не почав знущатися над тобою через мене. Отже, ви справді не підете з нами, пане Землемір? – запитав Єремія. Але його відразу ж потягла геть Фріда, яка вже більше не озиралася в бік Ка. Унизу було видно маленькі двері, ще нижчі, ніж решта дверей у коридорі. Не лише Єремія, а й Фріда змушена була нахилятися, щоб пройти крізь них. Усередині було світло і тепло, ще на якусь мить звідти було чути перешіптування. Мабуть, Фріда ніжно переконувала Єремію лягти в ліжко, а потім двері зачинилися. Тільки тепер Ка помітив, як тихо зробилося у коридорі, не лише в тій частині, де він був із Фрідою, і яка, здається, належала до підсобних приміщень, а в усьому довгому коридорі, вздовж якого були розміщені кімнати, що з них раніше долинав галас. Отже, урядники нарешті поснули. Ка також був дуже втомлений. Можливо, через це він і не боронився перед Єремією так, як мав би. Можливо, варто було наслідувати помічника, який явно перебільшував серйозність своєї хвороби. Його жалюгідний вигляд пояснювався зовсім не застудою. Він був таким завжди, і тут не допоможе жодне лікувальне зілля. Треба було зробити те саме і виставити на показ свою величезну втому, опуститися на підлогу в коридорі, що вже само по собі було б великою полегкістю, трохи подрімати, можливо, тоді про нього теж би потурбувалися. Але справа закінчилася для Ка не так вигідно, як для Єремії, який чесно виграв у цьому двобої за співчуття, та й у всіх інших баталіях. Ка був настільки втомленим, що почав подумувати, чи не зайти йому до котроїсь із цих кімнат, багато з яких, очевидно, були порожніми, і виспатися там у чудовому ліжку. Це могло б стати частковою винагородою за неприємності, що його спіткали. У нього був існодійний напій. На таці, яку залишила Фріда, була невеличка карафа рому. Не боячись, що вертатися звідси буде важко, Ка випив карафу до дна. Тепер він нарешті відчув себе достатньо сильним, аби постати перед Ерлангером. Пошукав двері кімнати секретаря. Та оскільки Герштекера і слуги ніде не було видно, а всі двері виглядали однаковими, то не зміг знайти. Але Ка здавалося, що він пам'ятає, в якому місці коридора були потрібні двері. Тому він вирішив зазирнути до однієї з кімнат, яка видалася йому саме тією, що її він шукав. Цей візит не мав би бути надто небезпечним, адже якщо двері вели до Ерлангера, то він вислухає Ка. Якщо ж у кімнаті мешкає хтось інший, можна бути вибачитись і піти геть. А якщо, і це було найбільш імовірно, мешканець кімнати спить, прихід Ка залишиться незауваженим. Найгірше буде, якщо кімната виявиться порожньою. Тоді Ка не зможе протистояти спокусі лягти в ліжко і добряче виспатися. Він іще раз подивився праворуч і ліворуч уздовж коридора, чи не з'явився там раптом хтось, хто міг би дати йому необхідні пояснення і позбавити від сумнівів, але коридор був тихим і порожнім. Ка послухав під дверима, але в кімнаті нікого не було чути. Він постукав так тихенько, щоб нікого не розбудити, і коли на його стукіт ніхто не озвався, обережно прочинив двері. Йому назустріч неголосно скрикнули. Це була невеличка кімната, більшу частину якої займало ліжко. На нічному столику горів електричний світильник. Біля нього стояв саквояж. У ліжку хтось неспокійно ворушився і шепотів у щілину між простирадлом і ковдрою. «Хто там?» Тепер Ка вже не міг просто собі вийти і роздратовано подивився на величезне, але, на жаль, не порожнє ліжко. Тоді згадав питання і назвав себе. Це справило непогане враження, Чоловік у ліжку трохи зсунув ковдру з обличчя, та все ще був наляканий і готовий у разі якоїсь халепи вмить заховатися назад. Але потім він рішуче відкинув ковдру і випростався на ліжку. Це точно був не Ерлангер. Маленький доглянутий чоловічок, обличчя якого мало в собі певну суперечливість, бо щоки були по-дитячому круглими, очі не менш по-дитячому радісними, але зовсім не дитячими були високе чоло, гострий ніс, маленький рот, губи ледь-ледь дотягувалися, щоб прикрити його, а зрізане підборіддя, здавалося, от-от розчиниться в повітрі. Все це вказувало на неабиякий розум. Очевидно, рештки здорової дитячості давали йому відчуття задоволення усім, що його оточувало, задоволення самим собою. «Ви знаєте Фрідріха?» – запитав він. Ка заперечив. «Але він вас знає», – засміявся чоловік. Ка кивнув. Людей, які знали його, не бракувало. Це було навіть однією з основних перешкод на його шляху. «Я його секретар. Мене звати Бюргель». «Вибачте, будь ласка», – сказав Ка і намацав рукою клямку. «На жаль, я переплутав двері. Мене покликано до секретаря Ерлангера». «Дуже прикро», – сказав Бюргель. «Не те, що вас покликано до іншого, а те, що ви переплутали двері. Якщо мене розбудити, я більше точно не зможу заснути. Але вас це не повинно турбувати. Це моя особиста проблема. Чому б їм тут не зачиняти двері, як ви гадаєте? Та це, ясна річ, має свої причини. Старе прислів'я стверджує, що двері секретарів завжди мають бути відчиненими. Хоча навряд чи варто розуміти все так буквально». Бюргель подивився на Ка з посмішкою і запитальним виразом на обличчі. Усупереч його скаргам, здавалося, він добре відпочив, а таким утомленим, як Ка зараз, Бюргель, напевно, взагалі ніколи не був. «Куди ви збираєтеся йти?» – запитав Бюргель. «Зараз 16:00. До кого б ви не пішли, ви змушені будете розбудити цю людину. Але не всі так звикли до того, щоб їх тривожили, як я. Не кожен сприйме це настільки терпляче. Секретарі загалом досить нервові люди. Тож залишіться на якийсь час. Десь близько 5:00 тут починають прокидатися. Тоді вам найкраще з'явитися туди, куди вас запросили. Оближте нарешті триматися за клямку і сідайте де-небудь, хоча місця тут і небагато. Найзручніше вам буде влаштуватися на краю ліжка. Ви дивуєтеся, чому тут немає ні стільця, ні стола? У мене був вибір між повноцінним вмеблюванням кімнати, до якого входило б вузьке готельне ліжко, і цим величезним ложем, крім якого в кімнаті може поміститися тільки рукомийник. Я обрав ліжко, бо ж у спальні це найважливіше. Для того, хто міг би солодко потягнутися і добре виспатися, для справжнього сонька таке ліжко було б скарбом. Але навіть мені воно справляє чимало приємності, попри те, що спати я не можу, і тому завжди втомлений. Я перебуваю тут протягом більшої частини дня, проваджу всю кореспонденцію, вислуховую прохачів. Це непогано виходить, і хоча відвідувачі не мають можливості присісти, вони не зважають на це, бо їм більше подобається стояти. Але щоб протоколіст влаштувався зручніше, аніж коли вони зручно сидять, але при цьому на них кричать. Я можу запропонувати відвідувачам тільки це місце на краю ліжка, але це не офіційне місце, воно призначене для нічних розмов. Ви такий мовчазний, пане землемір. Я дуже втомлений, сказав Ка, який зрадів запрошенню, і миттєво, трохи навіть грубувато, без належної поваги, сів на ліжко та сперся об спинку. Звичайно, засміявся Бюргель у відповідь. Тут усі втомлені. Учора й сьогодні я теж немало зробив. Мені ясна річ, зараз уже ніяк не вдасться знову заснути, але якби ця неймовірна подія трапилася, і я таки задрімав, то, будь ласка, поводьте себе дуже тихо і не відчиняйте дверей. Але не бійтеся, я точно не засну, а в найкращому випадку лише на кілька хвилин. Таку вже маю вдачу, що коняю переважно тоді, коли перебуваю в товаристві. Мабуть, це пов'язано з тим, що я звик до постійного потоку відвідувачів. «Будь ласка, спіть, пане секретар», – зрадів Ка цьому повідомленню. «А якщо ви дозволите, то я теж трохи подрімаю». «Ні-ні», – знову засміявся Бюргель. «На саме лише запрошення я не здатен заснути. Це може трапитися тільки впродовж розмови. Найкраще мене присипляє спілкування. Так, у нашій роботі насамперед страждають нерви. Наприклад, я – секретар у справах зв'язків. Ви не знаєте, що це таке? Я створюю міцні контакти». І він мимоволі швидко та радісно потер руки. «Між Фрідріхом та селом, точніше, між його секретарями в замку і в селі. Переважно я працюю в селі, але не завжди. Щомиті мушу бути готовий їхати до замку. Бачите, ось саквояж. Це неспокійне життя. Не кожен таке витримає. З іншого боку, правда й те, що я вже не міг би обійтися без такої роботи. Будь-яке інше заняття видається мені нудним. А як справи із землемірством? Я цим не займаюся, бо не працюю за фахом землеміра, сказав Ка. Він не надто зосереджувався на розмові. Всі його думки крутилися довкола бажання примусити Бюргеля заснути. Хоча і це він робив тільки з відчуття обов'язку перед самим собою. Бо в глибині душі передчував, що цей момент настане не скоро. «Це неймовірно», – сказав Бюргель, жваво хитнувши головою, і витягнув з-під ковдри нотатник, щоб записати щось. «Ви землемір, але не маєте ніякої роботи за фахом?» Ка механічно кивав, випроставши на спинці ліжка ліву руку і поклавши на неї голову. Він намагався влаштуватися зручніше, і ця поза виявилася найоптимальнішою з усіх, які він випробував. Тепер він краще розумів сказане Бюргелем. «Я готовий», – продовжив Бюргель, – «зайнятися цим питанням надалі. У нас усе організовано зовсім не таким чином, щоб дозволяти собі не використовувати кваліфіковані кадри. Та й для вас така ситуація мала б бути принизливою. Ви не страждаєте від цього?» «Страждаю», – повільно сказав Ка і посміхнувся сам до себе, бо саме зараз він абсолютно від цього не страждав. Пропозиція Бюргеля також не справила на нього належного враження. Вона була досі дилетантською. Секретар не мав ні найменшого уявлення про те, за яких обставин викликали Ка, про труднощі, з якими він зустрівся в громаді і замку, про те, як заплуталася справа за час перебування Ка у селі і як вона загрожує заплутатися ще більше. Бюргель не знав про це все. Він навіть не робив вигляду, що перебуває в курсі справи, як це годилося б секретареві, а простим помахом руки витягнув свій маленький блокнот і з його допомогою пропонував вирішити справу у вищих інстанціях. «Здається, вам уже доводилося пережити певні розчарування», – сказав Бюргель і довів цим, що трохи знає людей. Відтоді, як Ка зайшов до цієї кімнати, він з усіх сил намагався стримувати себе від того, щоб недооцінювати Бюргеля, хоча в його стані було важко усвідомлювати щось поза власною втомою. «Ні», – сказав Бюргель, ніби почув думки Ка, і тактовно намагався заощадити йому зусилля на відповідь. «Ви не повинні лякатися розчарувань. Тут багато що має на меті залякати людину, а новачкові перешкоди можуть видатися непереборними. Я не збираюся досліджувати, як усе це виглядає насправді. Можливо, видимість відповідає дійсності. Моя посада позбавляє мене належної дистанції, щоб правильно все оцінити. Але зауважте, що часом обставини складаються всупереч прийнятому порядкові. І одне лише слово погляд, жест довіри може досягнути більше, ніж виснажливі старання протягом усього життя. Так воно вже є. Звичайно, такі ситуації також відповідають загальному станові речей, хоча б тим, що їх ніколи не використовують. Але чому не використовують, питаю я себе раз у раз. Кане знав, і хоча він усвідомлював, що те, що сказав Бюргель, безпосередньо його стосується, але зараз відчував стійку відразу до всіх справ, до яких міг би бути причетним. Злегка відкинув голову назад, ніби звільнивши шлях словам Бюргеля, які тепер уже не мали його торкатися. «Це найпоширеніша скарга всіх секретарів», – продовжував Бюргель, потягуючись і позіхаючи, що виглядало контрастом до серйозності сказаного, що вони змушені провадити більшість допитів у селі вночі. Але чому вони на це скаржаться? Бо це занадто їх утомлює? Бо вони хотіли б використовувати ніч для сну? Безумовно, вони скаржаться не на це. Звичайно, серед секретарів є менш і більш старанні, як і всюди, але жоден із них не нарікає на надто великі труднощі. Принаймні, офіційно ніхто цього не робить. Це просто не заведено. Стосовно цього ми не проводимо межі між робочим і вільним часом. Такий поділ нам чужий. Отже, чому секретарям не подобаються нічні допити? Шкодують відвідувачів? Ні-ні, це також неправильно. Вони не відчувають ніякого жалю до прохачів, як, зрештою, і до себе. До всіх однаково безжальні. Зрештою, ця відсутність співчуття – не що інше, як точне виконання службового обов'язку. Тобто саме те, чого шукають прохачі. І навіть якщо сторонній спостерігач нічого такого й не зауважує, загалом усі погоджуються з цією практикою. Тож отримуємо нічні допити, вони цілком улаштовують прохачів, ніяких суттєвих зауважень проти таких допитів не зафіксовано. Тоді звідки ж така нехідь секретарів? Цього Ка теж не знав, він узагалі дуже мало знав, навіть не міг збагнути. Серйозно, Бюргель питає його думку, чи тільки задля годиться? Якщо б ти дав мені полежати у твоєму ліжку, думав він, то вже завтра в обід або ще краще ввечері, я відповів би на всі твої запитання. Але Бюргель, здається, не зважав на нього. Його значно більше цікавило питання, поставлене самому собі. Наскільки я можу це знати з особистого досвіду, мені здається, секретарі мають щодо нічних допитів наступне зауваження. Ніч менше надається для перемовин із прохачами, бо вночі значно важче або й зовсім неможливо цілком зберегти офіційний характер такої зустрічі. Проблема полягає не в зовнішніх формальностях, їх можна дотримуватися як удень, так і вночі. Справа не в цьому. Страждає службове ставлення до справи. Несвідомо людина вночі має схильність розглядати речі під значно більш приватним кутом зору. Прохання відвідувачів виглядають вагомішими, ніж вони є насправді. У процес прийняття рішення втручаються побічні розваження про особисту ситуацію прохача, його проблеми й труднощі. І тоді необхідний бар'єр між службовцем і прохачем, навіть якщо він нібито присутній, насправді послаблюється. І там, де за інших обставин панував би сухий обмін питаннями та відповідями, часом відбувається якийсь дивний і невідповідний обмін ролями. Принаймні так стверджують секретарі, тобто люди професійно наділені дуже тонким чуттям на такі речі. Але навіть вони, про це вже часто говорилося в наших колах, під час нічних допитів рідко помічають вплив таких несприятливих чинників. Навпаки, від самого початку намагаються опиратися таким впливам, і їм здається, що вони змогли досягти вагомих результатів. Але коли пізніше читаєш протоколи, дивуєшся, як багато в них недоліків, що лежать на поверхні і які ніхто не помітив та не усунув. такі помилки найчастіше не дуже виправдано ідуть на користь прохачам, і їх не просто виправити належними офіційними методами. Звичайно, рано чи пізно все поставить на свої місця контрольна інстанція. Але в цьому разі лише буде відновлено справедливість, а людині зашкодити це вже не зможе. Хіба за таких обставин скарги секретарів не обґрунтовані? Ка вже майже задрімав, але тепер його знову розбудили. «Навіщо все це? Навіщо все це?» – питав він сам себе і спостерігав з-під напівзаплющених повік за Бюргелем, не як за чиновником, що обговорює з ним важливі питання, а як за чимось, що перешкоджало йому спати, і в чому він не бачив жодного іншого сенсу. Та Бюргель був цілковито захоплений своїми розмірковуваннями і посміхнувся так, ніби зміг трохи спантеличити Ка, хоча він був готовий відразу ж повернути Ка на правильний шлях. Отже, цілком обґрунтованими ці скарги також не назвеш. Зрештою, ніде не вказано, що нічні допити проводити необхідно. І якщо чиновник їх уникає, то не порушує жодних приписів. Але загальна ситуація, перевантаженість роботою, методи праці чиновників у замку, труднощі з виїздами, а також правило, що допитувати прохачів потрібно лише після закінчення повного розслідування, але відразу ж не відкладаючи. Все це і багато іншого перетворило нічні допити на необхідність. Та якщо це вже стало неминучим, я так гадаю, то спричинилися до цього, хоча й опосередковано, офіційні циркуляри, а тому скаржитися на нічні допити означає майже те саме, ясна річ, я трохи перебільшую, що й скаржитися на самі закони. Безумовно, слід забезпечити секретарям можливість у межах передбачених законом повноважень захищати себе від нічних допитів та їхніх несприятливих наслідків, наскільки їм поталанить. І вони практикують такий самозахист навіть у ширшому масштабі. Беруться лише за ті справи, які не виглядають небезпечними в згаданому сенсі, ретельно перевіряють себе перед допитами, і якщо цього вимагає результат перевірки, в останню мить відмовляються від допиту. Підстраховують себе тим, що викликають того чи іншого прохача разів 10, перш ніж дійсно зайнятися його справою. Домовляються про заміну з колегами, які не перебувають у курсі справи, а тому можуть краще провести допит. Переносять час допиту на початок або на кінець ночі, уникаючи годин поміж тим. Таких і подібних засобів існує чимало. Секретарі не дозволяють узяти себе голими руками. Їхня здатність до самозахисту не поступається їхній вразливості. Ка заснув, хоча це не був справжній сон. Він чув слова Бюргеля краще, ніж перед тим, коли був смертельно втомлений. Кожне слово вдарялося йому в ухо, але свідомість, яка обтяжувала його, зникла. Він відчув себе вільним. Навіть Бюргель більше не стримував його. Ка лише час від часу тягнувся пальцями до Бюргеля, щоб пересвідчитися, чи той нікуди не зник. Ка ще не поринув до кінця в глибокий сон, а лише трохи занурився в нього. Ніхто не повинен був більше красти в нього цей сон. Йому здавалося, що цим він здобув важливу перемогу, і навіть знайшлося товариство, щоб відсвяткувати це. А потім він чи хтось інший підняв келих із шампанським на честь звитяги. І аби всі довідалися, про що саме йдеться, битву і перемогу ще раз повторили. Можливо, і не повторили, а лише почали, хоча святкувати стали вже наперед, адже результат був відомий. У цій битві Ка переміг секретаря, оголеного неначе статуя грецького бога. Поєдинок виглядав дуже кумедно, і Ка трохи сміявся у вісні над тим, як секретар після випадів Ка втрачав на мить свою гордовиту поставу, лякався і змушений був терміново скористатися простертою вгору рукою і зігнутим кулаком, щоб прикрити свою наготу, хоча щоразу його рух виявлявся запізнілим. Двобій тривав недовго. Крок за кроком, а це були дуже широкі кроки, Ка просувався вперед. Чи був це взагалі поєдинок? На шляху переможця не виникало жодних серйозних перешкод. Тільки час від часу попискував секретар. Цей грецький бог верещав, як дівчисько, яке лоскочуть. Урешті він зник, і Ка залишився сам у великому приміщенні, готовий до бою. Він озирнувся, шукаючи супротивника, але довкола нікого не було. Товариство теж розбіглося. Тільки розбитий келих з-під шампанського лежав на землі. Ка розтоптав його на дрібні друзки. Та уламки скла кололися, і він злякано прокинувся. Його нудило, як немовля, яке розбудили. Попри це, погляд на оголені груди Бюргеля пригадав Ка думку зі сну. «Ось він, твій грецький бог, витягни його з-під перини». Але, незважаючи на всі застережні заходи, сказав Бюргель, замислено піднявши обличчя до стелі, ніби подумки шукав приклади, але не міг знайти. Все-таки в прохачів завжди залишається можливість скористатися цією нічною слабкістю секретарів. Вважатимемо, що це таки слабкість. Хоча подібна нагода трапляється надзвичайно рідко, можна навіть сказати майже ніколи. І полягає вона в тому, що прохач з'являється посеред ночі без попередження про свій візит. Напевно, ви здивуєтеся, чому це трапляється так рідко, якщо справа настільки проста. Але ж ви не знаєте наших порядків. Хоча й вам уже, мабуть, упала в око неперервність нашої службової процедури. Ця неперервність полягає в тому, що кожен, хто має якусь офіційну справу, або мусить бути допитаний з тих чи інших міркувань, миттєво, без жодних зволікань, отримує запрошення на допит ще до того, як він сам до кінця зорієнтується в справі, а часом ще й до того, як він про неї довідається. Першого разу його не допитуватимуть, принаймні переважно так буває, бо справа ще до кінця не з'ясована, але запрошення в нього вже є. Отже, він не може прийти несподівано. Йому залишається хіба що прийти в інший час, але тоді його увагу звернуть на дату і годину, вказані в запрошенні. А коли він з'явиться вчасно, його швидше за все відправлять назад, і з цим зараз уже не виникає проблем. Запрошення в руках прохача і відповідна позначка в документах – це сильні засоби захисту для секретаря, хоча й не завжди можна обмежитися тільки цим. Щоправда, це стосується тільки вповноваженого в справі секретаря, а всіх інших прохач може спокійно ощасливити несподіваним нічним візитом. Та навряд чи хтось таке робитиме, бо в цьому надто мало сенсу. По-перше, так можна сильно образити уповноваженого секретаря. Не тому, що секретарі заздрять одне одному, в тій чи тій роботі такого не буває. Кожен завантажений дуже важливими справами, в яких немає дрібниць. Але в очах відвідувачів не повинно бути жодних суперечностей у питаннях компетентності. Багато хто вже програв справу через те, що звернувся до невповноваженого в справі чиновника, бо втратив надію добитися чогось у того, хто відповідає за його справу. Такі спроби приречені на поразку ще й через те, що секретар, який не перебуває в курсі справи і якого розбудили серед ночі, навіть якщо він готовий допомогти, може досягнути своїм втручанням не більше, ніж перший ліпший адвокат. Або іще менше, бо в нього просто немає жодної хвилі вільного часу для справ, за які він не відповідає, хоча загалом і міг би допомогти, бо краще орієнтується в потаємних правничих стежках, аніж уся адвокатська братія, разом узята. Тож, хто б витрачав свої ночі на те, щоб марно відвідувати невповноважених секретарів? Тим більше, що прохачі й без того цілком завантажені роботою, адже мусять, окрім своєї звичайної праці, приходити за всіма викликами і запрошеннями відповідних інстанцій. Хоча, ясна річ, вони цілком завантажені роботою, тільки в сенсі прохачів, що аж ніяк не можна порівняти з тим, як цілком завантажені роботою секретарі. Ка посміхнувся і закивав. Здається, тепер він усе зрозумів. Не те, щоб його це хвилювало, а просто він був переконаний. Уже за кілька хвилин він порине в глибокий сон. Цього разу це буде сон без сновидінь, якому ніщо не зможе стати на заваді. Поміж уповноваженими секретарями з одного боку та неуповноваженими з другого і перед натовпом цілком завантажених роботою прохачів він засне і таким чином утече від усього. Він уже звик до тихого, задоволеного собою голосу Бюргеля, і хоча той ніяк не міг приспати сам себе, але його голос уже не заважав Ка і навіть хилив до сну. «Мели, млине, мели», – думав він, – «ти мелиш тільки для мене». «Отже», – сказав Бюргель, – двома пальцями він бавився нижньою губою. Його очі були широко розплющені, шия витягнута, так, ніби після виснажливої мандрівки він нарешті наближався до прекрасної місцини. «У чому ж полягає вище згадана рідкісна нагода прохача, якої майже не існує?» Таємниця криється в циркулярах, що стосуються компетентності. Звичайно, не буває такого, та це й неможливо в такій величезній структурі, щоб за кожним окремим випадком був закріплений конкретний секретар. Справа виглядає так, що основними повноваженнями наділений хтось один, а багато інших мають співвідповідальність, хоча й значно меншу. Хто б міг самотужки, навіть якщо це надзвичайно працьовитий службовець, втримати на своєму письмовому столі всі численні документи, що стосуються якоїсь, нехай і найдрібнішої справи? Навіть те, що я сказав про основні повноваження, це перебільшення. Хіба в кожній із часткових співвідповідальностей не прихована уся основна відповідальність? Хіба тут все вирішує не старанність, із якою чиновник береться до справи? І хіба така старанність не завжди однакова і не завжди проявляється з повною силою? Між секретарями існує чимало відмінностей. Практично в усьому вони різні, але не в тому, що стосується ретельності. Жоден із них не може стримати себе, коли до нього звертаються з проханням допомогти, навіть якщо він дуже поверхнево обізнаний зі справою. Але ззовні все повинно виглядати згідно до приписів. Тому перед прохачем постає один конкретний секретар, за якого потрібно триматися під час офіційного вирішення справи. Хоча він не обов'язково найбільш компетентний у справі. Кандидатуру затверджує адміністрація відповідно до своїх актуальних потреб. Так виглядає ситуація. А тепер, пане землемір, уявіть собі ймовірність того, що прохач, незважаючи на описані вам раніше і загалом чималі перепони, все-таки зможе посеред ночі розбудити секретаря, який має певні повноваження в його справі. Ви не думали над такою можливістю? Я радо вам вірю. Немає сенсу думати над нею, бо такого майже ніколи не трапляється. Цей прохач мав би виглядати як крихітне і неймовірно спритне зернятко ідеальної форми, якому пощастило пропхатися навіть крізь непроникну густе сито. Гадаєте, цього не може трапитися? Маєте рацію, справді не може. Але де гарантії, що однієї ночі цього і справді не станеться? І хоча серед моїх знайомих таких випадків іще не було, це мало про що свідчить, бо кількість моїх знайомих порівняно із тими масштабами, про які йдеться, досить обмежена. А крім того, немає певності, що секретар, який пережив щось подібне, зізнається в цьому, адже це, до певної міри, дуже особиста справа, яка, крім того, ще й торкається професійної етики. Та в кожному разі мій особистий досвід свідчить, що йдеться про дуже рідкісний випадок, відомий тільки з чуток і нічим не підтверджений. Тому боятися його не варто. Навіть якби така історія з кимось і трапилася, то, на мою думку, можна зробити її формально безпечною, довівши, а це не складно, що таких історій не буває. Отже, якщо людина ховається під ковдрою і боїться визирнути назовні зі страху перед таким випадком, то це хвороблива реакція. Але навіть якби така цілковита неймовірність раптом отримала реальні обриси, хіба це вже кінець усьому? Навпаки. Те, що тепер усе втрачено, найнеймовірніше з усіх неймовірностей. Звичайно, коли прохач опиняється в тебе в кабінеті, це дуже погано. Так погано, що аж серце стискається. Як довго ти зможеш опиратися? Питаєш сам себе. Але насправді знаєш, що ніякого опору не буде. Ви повинні тільки правильно уявити собі ситуацію. В твоїй кімнаті сидить прохач, якого ти ніколи не бачив, але якого завжди сподівався, спрагло чекав, хоча й цілком справедливо вважав, що такого прохача не існує. Уже сама присутність цієї людини змушує тебе втрутитися в її нещасне життя, обдивитися там, ніби у власних володіннях, і страждати разом із нею від її марних сподівань. Неможливо опиратися цьому запрошенню посеред ночі. Ти приймаєш його і перестаєш бути офіційною особою, і опиняєшся в такому становищі, коли вже незабаром не можеш відмовити у виконанні жодного прохання. Якщо бути зовсім точним, то це зневіра, а ще точніше – щастя. Зневіра настає від повної беззахисності. А якщо сидиш тут і чекаєш, поки прийде відвідувач зі своїм проханням, і знаєш, що після того, як це прохання буде висловлено, ти муситимеш виконати його, навіть якщо це прохання, наскільки ти сам можеш його оцінити, формально руйнує весь адміністративний порядок, а це найстрашніше, що може трапитися у твоїй практиці. Навіть якщо залишити осторонь усі інші аспекти, найгірше те, що доводиться брати на себе надто серйозне перевищення власних повноважень. Наше становище зовсім не уможливлює розгляду прохань на зразок того, про яке йдеться зараз, але через близькість, що встановлюється впродовж такого нічного спілкування, ми беремо на себе речі, які виходять поза межі нашої компетенції, а потім ще й виконуємо ці зобов'язання. Нічний прохач такий же переконливий, як розбійник у лісі. Він змушує приносити жертви, на які ми за інших обставин не були б спроможні. Добре, зараз прохач іще тут. Він підбадьорює, змушує і квапить, хоча ми ще й не до кінця усвідомлюємо, що ж відбувається насправді. Але поміркуємо, як виглядатиме справа, коли все вже буде позаду, відвідувач, задоволений і безтурботний, піде геть і залишить вас самих, беззахисних перед усвідомленням учиненого щойно службового злочину. Це навіть уявити собі страшно. Але попри все ми щасливі. Яким самовбивчим буває щастя? Ми можемо намагатися приховати від прохача справжній стан речей, хоча й навряд чи він щось запідозрить. Йому здається, що він виснажений, розчарований, безжальний і байдужий від своєї перевтоми, з якихось другорядних випадкових причин потрапив не до тієї кімнати, до якої збирався, сидить собі, ні про що не підозрюючи, і думає про щось своє, якщо взагалі про щось думає, про свою помилку чи про втому. Хіба не можна було б залишити його в такому стані? Не можна. І з багатослівністю щасливої людини йому потрібно все пояснити. Нітрохи себе не шкодуючи, потрібно детально розповісти йому, що саме трапилося і чому трапилося саме так. Наскільки неймовірно рідкісною і вагомою є нагода, яка йому випала. Як безпорадно, жодній іншій живій істоті безпорадність не властива такою мірою, як прохачеві, він потрапив у ці обставини, але як тепер цей прохач, якщо він захоче, пане землемір, може взяти все у свої руки, і для цього потрібно всього-навсього викласти свою справу, для залагодження якої вже все готово. Більше того, все вже налаштоване піти йому назустріч. Усе це потрібно пояснити прохачеві, і це найважчий момент у житті кожного чиновника. Але коли все вже зроблено, пане землемір, то зроблено найважливіше, потрібно змиритися і чекати. Ка спав, і його не турбувало те, що діється довкола. Його голова, що спочатку лежала на лівій руці, зверху на спинці ліжка, зіслизнула уві сні і вільно звисала, поволі сповзаючи ще нижче. Йому вже не вистачало опори на спинці ліжка, і він несвідомо знайшов собі іншу, впершись правою рукою в ковдру і випадково захопивши при цьому ногу Бюргеля, що висувалося з-під ковдри. Бюргель тільки глянув на це і залишив йому ногу, незважаючи на незручності. Тут кількома сильними ударами постукали в бічну стіну. Ка здригнувся і подивився на цю стіну. «Чи немає у вас там землеміра?» – запитали з-за стіни. «Є», – відповів Бюргель, звільнив свою ногу від Ка і раптом жваво та бадьоро потягнувся, немов маленький хлопчик. «То нехай нарешті прийде сюди», – сказали з-за стіни. На Бюргеля і на те, що Ка міг би бути йому ще потрібен, не звернули жодної уваги. «Це Ерлангер», – прошепотів Бюргель. Здається, його не здивувало те, що Ерлангер перебував у сусідній кімнаті. «Негайно йдіть до нього, він уже злоститься. Намагайтеся задобрити його. Він міцно спить, але ми все-таки надто голосно розмовляли. Неможливо стримати себе і свій голос, коли говориш про певні речі. Тож, ідіть нарешті, ви, здається, ще не отямилося зі сну. Ідіть, що вам іще тут потрібно? Ні-ні, ви не повинні вибачатися за свій сон, немає потреби. Тілесні можливості мають свої межі. Хто ж винен, що саме ці межі відіграють вирішальну роль? Ніхто не винен. Так світ сам себе коригує у своєму існуванні і втримує рівновагу. Це чудовий винахід. Неможливо і уявити собі, наскільки чудовий, навіть якщо за деяких обставин від цього і стає сумно. Та йдіть уже, не розумію, чому ви так на мене дивитеся. Якщо ви ще трохи зволікатимете, Ерлангер звинувачуватиме мене. А я б хотів цього уникнути. Ідіть, хто знає, що чекає на вас там. Тут усе можливо. Часом трапляються настільки неймовірні нагоди, що важко ними скористатися. А буває, справу не вдається вирішити через саму її природу. У це годі повірити. Але так воно є. Зрештою, я все ще сподіваюся зараз заснути на якусь мить, бо вже п'ята, і незабаром розпочнеться галас. Якби хоча б ви нарешті забралися звідси. Ка був напівпритомний від раптового пробудження, з глибокого сну. Безмежно невиспаний, тіло боліло в усіх місцях від незручної пози, в якій довелося спати. Він іще довго не міг наважитися встати. Тримався за чоло і дивився на власні коліна. Навіть наполегливе прощання Бюргеля не спонукало його вирушити, а лише усвідомлення повної безмістовності подальшого перебування в цій кімнаті. Кімната видавалася йому неймовірно нудною. Він не знав, стала вона такою зараз чи була завжди. Йому навіть не вдалося б тут більше заснути. Зрештою, ця думка виявилася вирішальною. Ледь посміюючись із неї, він піднявся, спираючись, на що було можливо, на ліжко, на стіну, на двері, не сказавши ні слова, вийшов геть, ніби вже попрощався з Бюргелем.